إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دا کلی سیرت ذکر کې دا چې زمونږ لپاره دا رهنمایي ده د هرې جملې نه یو مسله راوځي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة دا غي اقتدا راوځي چې هغه څنګه ژوند تیر کړی دی چې یو مسلمان هغه شان تیر کړي او په دې ټوله مجموعه زندگی باندې سره نظر واچي چې دا څنګه ناشنا زندگی و د الله د پاره ټوله قرباني بې فکر کېدل نه بې غم کېدل نه همیشه د پاره خپل فکر خپل بدن او مال او ځان د الله دین باندې لګول او ځان د نبی صلی الله علیه وسلم نه د مرګري نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکل مدینی تراور سید مسجد قباء اغیر جوڑ که او دا اغیر بعدی مسجد نبوی تیار که دا دوال مساجد و احادیث کی فضیلت نمرازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مسجد قباء تا که یسری کور که او دست وکه او لار او به دو رکات منزی دی که وکه نکا عمره دا با دیس شیل که دا عمری عمره سواب با اللہ والوار کی او فله اجر عمره د عمرې په مقدار اجر الله ورکي او که یو څلې او داس په کور کې وکاو مسجد نبوي ته راغې نو الله سبحانه و تعالی بدل د اجر ورکي لکه د حج په مقدار دی کې د عمرې ثواب او هغه کې د حج ثواب الله رب عزت مقرر کا مسجد قباء ته نبی صلی الله علیه وسلم افته کې او کرت ورته هر اور سره ورتللی شي د ورځې 15 ظلم ورتللی شي لیکن خپل داغه عادت مبارک داو چې د جمعې خطبه به دلته ورکړل په مسجد نبوي کې نو به د خالی په ورځ مسجد قباء ته داغه مرګره د تربیت د لپاره د غیر سره خبره ترو او د یو د مینې د محبت د لري د لپاره به الته هم ته کله به پیدا او کله سورلی باندې او درې میله لار ده نه پیدا به کله والے او په بازي وخت کې په سوړلې باندې تا عبد الله بن عمر به هم د دې سنت تابعداري کوله داغه به هم د خالی پورز مسجد قباء ته تا هفته کې ایت ورتک چې سوف مدینه کې دنه وسیږي نه مستحب عمل له هر ورځ ورتک هم غوړ عمل له دې پیدا باندې ځان په یوه ځما عزت مندو چې الله ولی په مسجد قباء کې یو من درکات النفل چې سره سره بوکی د عمرې عمره ثواب الله صلی الله علیه او مسجد نبوي کې چې وی کې د حج عمره د دې راز او حکمت هغه د الله سبحانه و تعالی خپويږي چې نبی صلی الله علیه وسلم حج عمره د الله لپاره پرې خو د لپاره مکه کې عمره کې د له حج نه تل کېدل د حج د عمره زی هغه ده لیکن هغه د الله د رضا کولو او د هغه د دین د خاطر دا بهترین زی پرې خدا نو دا الله قانون دا دی چې څوک د الله لپاره یو شی پریری دا غد رضا کول د لپاره الله دا غینه غوړه ورکړي من ترک شیئا لله عوضه الله خيرا منه سلف واي چا چې یو شی د الله لپاره پرې هو دا الله به دا غینه ول غوړه ورکړي. ابراهيم عليه السلام خپل پلار مشرک پرې هو دا او داغه د کلی نه هجرت وکړ نو الله ول غوړه بچیو مسیح ورکو اسحاق عليه السلام هغه ول ورکو اسماعیل عليه السلام ول ورکو ورستا يعقوب عليه السلام زیر الله ول ورکو چې دا به تاسو ملاوي ومن وراء اسحاق يعقوب ځکه دا قانون د الله دی چې داغه د پاره شی پرې دا داغه د رضا کولو داغه د حکم د خاطر غلط مرګره پرې دا چې بيدینه سره الله دا غنه غوړه مرګره در یو شری څخ خپل ولی پرې دا چې د څه د خورل نه ور کوم الله به خزیره ولی یو جنې د کور نه مکه واشه هغه مفسده کورنۍ ده الله رب عزت بتا دې نه تو ګوري نه دا غنه بدله خ کورنۍ درک یو کار کسب یو تجارت دی چې هغه کی شبهه ده یا حرامواله بکې ده بینک لګې ته کار کې یا بل څه غلط نه کړی چې هغه پرې ده الله د پاره الله رب عزت به داینه د لغوره درکې یو کله کله لګې امتحان راشي لیکن چې صبر دیو کې داینه الله د لغوره درکې الله رب عزت خپل نبی له په مدینه کې آسان عمره او آسان حج ورکو مسجد قباء ته تګ او به تر تک دی باندې نیمه ګنټه نه لګي او کله ترې خوا کې کور وی وراله نو ډیر آسان خبره ده او د برکات نفل سره سم جماعت کې کوي او دار مسجد نبوی او مسجد دی هغه په مسجد تزیینو کې دی لاله الله د حج ثواب درکې نو ګوره څونه سانه سره الله خپل نبی ته علیه الصلاۃ والسلام او صحابه ته د حج او عمره ثواب چې الته محروم شونه دلته ولا ورکړل د الله حکمتونه ته ګوره. مسجد قباء ته قران کریم کې لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فيه رست براشي منافقان يجمعون جل كره ويت مسجد الزرار ويو الله من وكل الله جدا دغه جمعات کی مو دره دغه کوم مسجد چې الله پاک دي صحابه تیار کړی د الله د رضا کول د پاره دا اولی ورځ نه پاوی کی ودرېگا یعنی مسجد قباء کی منځونه کوا ای زمان نبی مسجد الزرار تلار نشي دا مسله به ان شاء الله کوم الله جون را خپل ځای به بیان کی مسجد الزرار څه توای کم مسجد زرار مسجد دی هغه د 15 صفات په کې وی نو جمعات له باندې ورځي دا غي بیان په خپل موقع باندې راځي ان شاء الله. نو دې ته د اولی ورځي جمعات ویل دی د اولی ورځي دلته به دا ساده بیان کورسته به دوباره به بیان کو ان شاء الله. هغه دا د چې زموږ د مسلمانانو تاریخ دا د دې ورځې نه شروع شوه د تاریخ هجری چې وتا وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغله د دې ورځې نه تاریخ شروع شو. عمر رضی الله عنه ته یو خط چا راوړ پای کې لیکلی و چې شعبان کې دا کار شوه ناغول په کوم شعبان کې شعبان نه خړې تیر شوې دي وسم تیر شو بل پروس کال تیر شو بل کال تیر شو شل کال مکه تیر شو کوم شعبان کې دا کار شوه مرګر ته ویلې چې دسی کو یو تاریخ جوړو چې باغی باندې مسلمانانو خپل بیع شرا خستل او خپل معاملې ټوله باغی باندې کوي نو مشوره کوله چې دا د کوم ځای نه تاریخ جوړ کو نو مرګر راي ورکړه چې د قران نه معلوم اول پکاره دي وجزاده چې قران کې ارڅ شته نو دا تاریخ هم د قران نه روباز نو بازي مرګر به دا آیات پیش کو چې ګور اول ورځ الله رب العالمین ستو ویل دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت ورځ دی ویل دا من اول يوم ديته اول ورځ ویاله نو بس دي زنه تاریخ شروع کول په کار دی ګان نو دا تاریخ هجری چې ده دا سنت ده چې سړی په دې باندې عمل وکړي د خلفای راشدین سنت او د خپل رسول علیه الصلاۃ والسلام سره محبت ده او داغه تاریخ او داغه زندگی ژوند کول په کار دی منګلا هغه نمونه د صحابه په ځان باندې ګدا هغه تاریخ لیکا اګه د صحابه په نقش قدم باندې ژوندۍ تیرول پکار دي نه دا چې زموږ مسلمانانو له انګریزي تاریخ ورزي هغه ته یادي جون جولای وته معلوم دي لیکن شرعي میشته ته نه دي معلومه میلادي حساب له ورزي 2008 دا ټول ته یاد دي لیکن دا ته نه ورزي چې 1430 څوار لسو د شتم کال د نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت وسو شه دا د شتم روان دي دا ډیرو مسلمانانو ته یاد نه دی نه بخپل خطونه کې لیکي دا فرض کې فائدې نه پاتې ده په دې ګناګار کې دا دل نه درځي د انګریز تاریخ دل درځي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخ نه درځي دا څه بد خبره ده دا دلیل دې زمونږ په قلت محبت باندې چې مینه کما دا خپل اسلام نه سم خبر نه دی د اسلام نه ځان خبر کړی نه دی د اسلام عظمت او قدر کې نشته کوي د سړي په ځکه چې بوغزي د کافر سره او دغه د طریقې سره به بوغزي فرمان دی چې د ایمان حلاوت موږ تاسو شرته وڅکو کله ایمان خوند مو وڅکه به بده خبره باندې سره په اسانۍ پويږي نو د دې ورځې نه د هجرت هغه تاریخ هم شروع شوی دی چې دا غینه اوسه پوری څوار له سوا د شتم کال شروع دی د محرم الحرام ورځ د شتم شروع شوی دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد قباء فضائل بیان کړی دي چې دا ډېر بهتر جماعت دی او د مسجد نبوی فضائل خو به ډېر بیان کړی دي لکه دا غي په باره کې فرمای چې لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد یزما امتیان تاسو به سفر نه کوئ مګر درې جماعتون ته به سفر کوئ د عبادت د پاره یو مسجد حرام دی بل مسجد نبوی دی بل مسجد اقصی دی بیت المقدس دې ته د عبادت پنيت لښتې ال ته ثواب ډېر دی اجر ډېر دی هغه ته ورتلې شي او نور مساجد ته سفر نه کېد عبادت پنيت دسه بنوي چې راځم په دې لاهور کې یو جماعت دی او ال ته شایل شي ثواب ډېر زیات دی دا کار چې څوک یې د بدعتي دی مبتدع دی ګمراه دی چې دسه کار کوي یا مقبره لزی له کدی نه بلار شو پیر بابا زیارت له بلار شو کاکا صاحب زردم په دې حدیث کې داخليږي لکه علما دا یې تحقیق پر ځای کوي چه لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد دا عبادت پنیت بنځي مگر درې جماعتونو ته بځي که تجارت لزی یا د مرګري ملاقات لزی یا طلب د علم لزی نه چې ارزه لزی تل شي کی صفه بندي نشته هغه دا حدیث موږ په بندي نه لګی چې علم لته وزه یا د اورور مسلمان ملاقات له شیا تجارت لای کی په بندي نشته په دا عبادت پنیت سره پلان کی مسجد کې ثواب ډیر دی اغه جمعه لکه سیدا شاجر ډیر جنا دا طریقه نبی له صادو سره منا کړی دا ټول مساجد برابر دي جمعه ته ټول په فضیلت کې برابر دي کدا علم د پاره یو مسجد لازم تلی شي لکه هغه مسجد کې علم خبرې نه وي اغه بلان کې مسجد کې مدرسه ده مونږ هلته ورته مسله زده کوو نو دا به مسجد نه راځي ته علم د پاره زی نو ګوره دې مسجد فضیلت ورکړل دي مسجد حرام کې یو لاک منځونو اجر دی چې موږ دی وکړو مسجد نبوي کې یو پزره دی صحیح حدیث یو زره دی او کمزور روایت 50 زره چې الله سبحانه و تعالی د 50 زره منځونو ثواب ورکړي خو دا روایت کې سندن ضعف دی کمزوري ده یو راوی پکې دی ابو الخطاب الدمشقي چې هغه ضعیف دی هغه دا روایت نقل کړي او کوم چې دا صحیح حدیث دی چې دا زر منځونه مدا د صحیحو روایتو بخاری مسلم روایت دی په دی وجه باندې زر منزونه سوره لی فضیلت ده مزه نه وکي یو من دی وکړو د شلکه زر منزونه چې دی وکړو دوه منزونه سره په ډیره زندګی کې نشي کولای زر منزونه او مسجد حرام کې سره یو منزو کې یو په الله ک باندې د حج او عمره یو فضیلت ده دی چلته سره لږه دونه اجر الله سوی له ورکې مفتو کې ګټه را جمع کولې خو کو څوک چرته احتساب او د اجر طالب وی د دې طلبګاری دارنګ فرمایلی دي سوچ وځم مسجد تراشی د یو خیر د پر راشی چې بل ته بیانې یا د بل نزد کوي مکانا بمنزله المجاهد فی سبیل الله و دې ځل کې jihad لچ روانه مسجد نبوی کې خیر بیانې یا راغه ځکه زدکه نو د مجاهد په شان ته ځکه طالب العلم طالب د علم شوی د مجاهد په شان ته وي دا قسمه قسم فضیلتونه د مسجد نبوی په حدیثو کې راغلي دي ډیر فضیلتونه پکې دي ما بین بیتی و منبر روزه من ریاض الجنه ازما د کوټې او ازما د منبر په مابین کې د جنت باغچه د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ازما کبه الله جنت ته بوزي د څه معنا ده په دې حدیث کې نور یې معنی مشته ده د جنت د ازما راغلي ده و منبر علی حوض رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ازما منبر په حوض کوثر پروت ده په دې کې به حوض کوثر جوړیږي دی حدیث ډیر معنی دی و معنا به کې زموږ ذهن ته راځي هغه دا ده چې د قیامت پر ورځ باندې به د دې زمکه د حشر میدان جوړیږي نو دا مدینه چې ودا به رسول الله صلی الله علیه وسلم حوض کوثر دلته به دغه حوض لکه د دې ځنه دین خور شوی دی دنیا ته چا چې دې کې ځان سیراب کړی دی ځان یې مور کړی دی په دین باندې د قیامت پر ورځ باندې به دغه نبی عليه الصلاه والسلام حوز لمورزي چاچ بي پروايي کړی دا او د دې مدینه د علم نه فیدا نه اخستی مدینه کې کوم علم ده یعنی هغه کې کوم وحی نازل شوی دا په دې پروا نه ده کړی چرته نور دینونو سره وان شوی دی بیا غم جون تیر کړی دی هغه بدر رسول الله صلی الله علیه وسلم د حوز کوثر نه وبنس کی یا بدعت پیدا کړی څه کسان به زما حوز کوثر لره رواني ملائک به معنا واړی زبم جسمه مرګری ښکاری دی ولې وینا انك لا تدري ما حدث بعدك یا زمان نبی اے محمد رسول الله تا ته پته نشته دي چې ستانه روس دي په کوم بل دین باندې روان شو د بل چا مزبونه به ستدي او ستانه سیدی نه پریخسته په دیو جمع دا ستاده حوض کوثر نو اس محروم دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد فضیلتونه ډیر بیان کړی دي بل په دې وخت کې څه کارونه وشولو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مسجد نبوی د جوړولو سره په دې نږدې وخت کې یو صحابي ولګ مکی ته زید ابن حارثه چې د نبی صلی الله علیه وسلم غلام آزاد کړی شوی دی چې ته بلل شې د دې مشرک سره بلل شې د عبد الله بن اوریا قد چې کوم نبی رسول الله راوستو او لاره تور کو دی او د 10000 او یو بل کس یو سوالګ ابو رافع چې د نبی صلی الله علیه وسلم غلام آزاد کړی شوی و وروسته زمانه کې آزاد کړی اوس دی وخت کې آزاد نه و تاسو دواړه بلل شې مکی ته او د مکی نه مزما کورنۍ راواله چې زما کوم بلچی اهل ال تفاتشی دغه براورې دغه بسې ولېګل وې دا دواړه صحابه لاله او دغه مشرک وسه ولاره او تور کو دل د دې طرفه سورلې ملې مولا نبی صلی الله علیه وسلم ورکړي چې بدی به راواله ال تور سیدل نو د شپې د هغه زینا د نبی صلی الله علیه وسلم بیبی را روانه کړه چې سعود رضی الله عنها دا نبی صلی الله علیه وسلم په نکاح خسه مکه کې د یو بیبی و خدیجه مخکې و هغه چې وفات شوه د سعود رضی الله عنها نکاح کړي و سودا بنت زمع زمع یو مشرک او غوله داخله لور ور کړی و د خپل ولای کې داخله تکړه و ور کړی کی دا پابندی نه کوله چې را د دین بیل له ما بیل له نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم دا ور کړی رسول الله صلی الله علیه و سلم کې دار چا رغبت و زکه کمالات پکې لري سودا دا دای بیبی و دای راوستله او د نبی صلی الله علیه و سلم دوه نونه دی وخت کې یو فاطمه ابل ام کلثوم دا دوه نونه دای راوستله ارقیه چې واخد عثمان رضی الله عنه هجرت کړ د حبشه ته تللی دی خپل ته دی او بل لوی د زینب چې د مشر لوی د نبی صلی الله علیه وسلم ناغه د ابو العاص بن الربيع په نکاح کې و او هغه له دی وخت کافر دی ناغه نه پرې خدله به نبی رسول الله چې دا سړی کله ونیو په بدر کې ناغه نه وعده واخسته چې زما لور برابر دی هغه وعده به پوره کړل او ستغه واقعا راځي ان شاء الله بس زینب شو هغه هجرت وکړه رسول الله عنها پس د بدر د بدر غزا چې کله وشونه وروسته هغه به هجرت کړه او دا دوا نونه او د نبی صلی الله علیه وسلم دا بیبي چې د دې دوه جنو کوم مور کی نه سکم ور هغه راوسته او دلته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه قرانه اغم را روانه شو د مکې نه رااله چې عبد الله ابن ابي بکر د ابوبکر صدیق زوی دی عبد الله نوم دی هغه وسره دی پدې کې اسماء رضی الله عنها دا چې د زبیر رضی الله عنه خزه ده او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور ده مشر لوري و اسماء نیمه و اسماء بنت ابي بکر د حمل حالت کې واغراله عائشه رضی الله عنها چې دا مسره و عائشه رضی الله عنها نبی صلی الله علیه وسلم په نکاح خسته ده په یو لسم کال د نبوت باندې په مکه کې د سره نکاح کړی و لیکن وعده ما ده نو شوه تر وسه پورې زکه دا شپږو کالو یا د وو کالو په عمر واد د حالت کې نبی صلی الله علیه وسلم په نکاح خسته و او به رسته راځي په دې کال باندې د هجرت په دې کال په شوال کې به دای سره واده وکړي شو د کدايه بیان رسته راځي او دای فیدی دی ان شاء الله د دې خبرې په دام را لوي دا ځنه چې را ورسېدل مسجد قباء ترال التا یو کور کې ډیر شلو ابتدایي مل مستوب نه په دې مل مستوب کې سم دس د اسماء رضی الله عنها بچی پیدا شو زکه د حمل په حالت کې اداره غلې و بچی پیدا شو عبد الله بن زبیر رضی الله عنه مشهور صحابي چې کوم دی عبد الله بن زبیر هغه پیدا شو د مهاجرین اولنې بچی وې دا پیدا شو او په انصارو کې اولنې بچی چې نبی صلی الله علیه وسلم هجرت وکړ د هجرت نه بعد اولنې بچی د انصار نعمان ابن بشیرو نعمان ابن بشیر رضی الله عنه کشر صحابی پانسارو کې لاول دا پیدا شوی دی او په مهاجرینو کې عبد الله بن زبیر رضی الله عنه لاول پیدا شو دا چې وشه مسلمانان ډیر خوشاله شول حتی کبر المسلمون سیرت کی راځي وي مسلمانان الله اکبر وکړه خوشحالي وکړه په دې باندې دا خوشحالي ولي وکړه ډیر ماشومان پیدا کیږي نو د دې خوشحالي څخه پیدا وجه دا و چې يهوديان او منافقان او خلکو دا مشوره کړی و دا غلطی خبری باقی خوراولی چه یرا نبی علیہ السلام و دا مرگی دی مدینی ترازی پا دی بان یهود جادو کرده ده دا یو بان بچه نا پیدا کی پا دی بان جادو شوه ده دی یو کس بچه نا پیدا کی زکاو سفر دا چا تا کم مهاجری بچه نو پیدا شوی مخیر مهاجر راغلی دی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم در آتاک دا مخیر صحابه راغلی و لیکن دا چا بچه تر اوسه پر نو پیدا شوه نو خلکو کې دا مشوره شوی و یهودیانو دا غلط خبره مشوره کړی و منافقانو چې په مسلمانانو باندې سحر شوی دی نو دې خبره کې به دا یو دا فایده و چې دلته څوک رانه شي د مدینې ته رانه شي بل طرف ته بیسته ځي چې موږ د دې خلکو نه خلاص شو او ځکه چې خلک به دین یې لږه لکه دا یهود رامن جادو کی او بچه با منی که بی بسه شدی خلق ده معمولی خبرو بانیم کل کل دوکا کی دیر کرت عوام خلق ده سی وهمیات باندیر دوکا کی ده دی علاج دهی چه اللہ بانیم بتوکل که وهمیاتو باندیر خلق خرابی که گرد ورچی که وهمانی دغه دی دشمن راگی و دغه دی دوش چلوش و پا دی باشای ده دیر کارون نوزی ده دی پروان نده پا کار ده اللہ پزاد توکل خپل کار سیده کول او د الله ذات ته ځان سپارل توکل چې ده ډېر اوچت علاج دی چې الله رب عزت یې چاته ورنصیب کړي لوی نعمت ده قران کې ته حیات طیبه ویل شوی ده کوم انسان کې چې د توکل مادي الله ته حیات طیبه ورکړي ده مزیدار ژوندۍ دا چا د پاره ده چې کوم انسانانو کې د توکل مادي وي توکل د الله لوی نعمت ده چې مؤمنان ته ورکړي نو وای دا صحابي پیدا شه عبد الله بن زبیر نو وای دا عبد الله بن زبیر راوستل شه نبی صلی الله علیه وسلم له لاول ولا غ تهنیک وکاو تهنیک دې ته وای چې کجوره په خله کې واچي او لږ باندې ته حصہ دا غیر اواله د دې ماشوم د دې طالب پوری اومږي وای لا ول د عبد الله بن زبیر دی سینې ته او د میډی ته د نبی صلی الله علیه وسلم لاړې داخله شولې او هغه کجوره چې دا خله کې واړل دا سونه مبارک لاړې د الله د نبی د بدن چې هر حصہ د چا سره لګیدل دا الله ورته نه بوزي عبد الله بن زبیر رضی الله عنه فضیلت وای دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم لاړې لاول دا هغه میډی ته لاړې دا غل عاب لاول التلار دا څونه لوی فضیلت ده محبین بدی باندې پویږي دا د سنت طریقه ده چې یو نیک سړی یا پلار خپل راولږي یو دغه کجوره خپل کی اومږي یو د ماشوم په طالب پورې راکای نو دا به راکل په کار دی د ته تهنیک وای چې لاول کجوره کجوره مې مبارک بوټي ده چې دا لاول ده مهدی تلاړ شي په دغه ډیر بنور کې چې د ماشوم په مرګ کې ونه خېلې یا په بیمار شي د شنه معمولي غونتی اشاره بده کې ورکه د سیرت په بازار روایتونه کې دام راغلي دي چې وای ابو بکر صدیق رضی الله عنه د ماشوم ته وکی اذان وکاو واذن فی اذنه ابو بکر ابو بکر د دې په وکی اذان وکاو د دې روایت نه چې د زمو مخه ته تیر شوه ده د دې نه معلومی چې د ماشوم په وکی د اذان شته ده بعض علماء از موږ د دې زمانی علی حدیث علماء دي یغی انکار کړی دی چې د ماشومان په وخت کې نه اقامت شته دی نه اذان شته دی ځکه چې دا حدیث ضعیف دی په درې روایت اور هغه د ټول کمزوري دي لیکن اگر روایتونه چې مجموعه ګوري پنځه روایتونه دي پنځه حدیث دي او سند کې لږ لشانې کمزوري ده کمزوري چې مجموعه را جمع کینې د کذابین و زاین راوین پکې نشته دی نو ان شاء الله ګنجائش او گزاره کوي ابل موږ درس کې دا مسله بیان هم کړی چې سړی دی وخت کې په تفصیل نشي بیانولای شي اشارات دیم دلیل دغه تعامل له تعامل الصحابه والتابعين ومن بعدهم لکه امام ترمذی وی وعليه العمل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم صحابه هم دا ځانونه کول لکه د ابو بکر صدیق نه ثابت دا تابعین وی عمر بن عبد العزيز وی د ماشومان په غوګونو کې اذان کاوه شر سنه کې راځي چې هغه کې باغ اذان کاوه به دې ټول مذاهبو کې د اذان شته د اسلامي مذهبونو چې کوم دی په دې کې اذان شته تقریبا عام علما په دې قول کړی دی چې دا شر مستحب عمل دی نو زموږ چې دا بدعت نه ان شاء الله تعالی د استحباب په درجه کې به وي وجه دا ده چې تعامل په شته د صحابه عمل او بعض روایتونه په کې دي چې اگر که سندن لښانه مقال په کې دی خدا د علما یو قاعده ده چې بعض شینه مشهورین دا سند تاجد دونه نه ني کوم چې په مسلمانانو کې شی ډیر مشهور شي په تابعین او صحابه او دور او داینه روسه زمانه کې دشي مشهور شي دا یې سند ته بدون اجد نه ته تعامل وایي وشهرت هذه القصه تغني عن اسنادها امام ابن القيم په ځې باندې په ډیر واقعاتو کې دشي لیکي وې دا واقعې چې مشهور ده بلې واقعې دي چې دې سند ته اجد نشته مقصود دا چې دا استحباب پیدا کړي او د دې حکمتي نوري وجه مستر شیطان ما شوم ته په ابتدا کې دعوت ورکړي چونډاره په لګي نو اسلام کې دا راغلي چې تاسو تازان وکړي د دې پاجي د شیطان مقابله وشي دعوت الرحمن و دعوت الشیطان د رحمان دعوت هم شروع شو د دې ورځې نه ما شوم ته او د شیطان دعوت هم شروع شو دا په امتحان کې واقع شو تر مرګ پورې په امتحان کې دی چې دا په دې لار ځي او په دې بځي موږ شتول امتحان کې چې د شیطان په دعوت شو کوزي او د رحمان په دعوت نو اذان وشو عبد الله بن زبیر دا مسلمانان خوشاله شروع د منافقانو د یهود هغه غلط خبره خلکو ته ښکاره شو چې غلطه ده درو وای چې جادو کړه ده دا جادو ټیک دا اثر لري خو د څه یو شیم نه دی بالکل به د هر شي کې به څه اثر کوي چې ټول دنیا به بدلی ان د نور طاقت الله یهود له ورکړه مسلمانان صحابه چې و هغه زاکرین خلکو زاکرین خلک شي په یبن جادو به اثر هم نه کوي الله په فضل سره دا جادو مده په چا اثر کوي چې غافل وي غفلت والے په یوه باندې اثر ډیر کوي نو یو دا واقع په دې منځ کې رااله چې دا دوه ماشومان پیدا شول مسلمانان په دې باندې خوشاله شو نبی صلی الله علیه وسلم چې وایي د قباء نه راته او مسجد نبوي خواته راته نو په دې کوڅو کې چې کله را روانو نو د انصارو ما شومان جنکی اگر اوتی وی او ټول مدینه چې واده شو لکه یو علاقه کې چې واده یو دا کوسی شسته شي دا چې منور او کېسته ورځ ودا وای چې نبی صلی الله علیه وسلم کله د قبانه مسجد نبوي ته راته په دې لار باندې مسلمانانو حمدونه ویل والله اکبر ویل خوشاله ورځ انس بن مالک وای هغه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه ته راوته انتهایی چمک والا ورځ وا په کوم ورځ باندې چې وفات شو نو انتهایی تور ورځ وا تکتور ورځ چې کومه د الله نبی او پاشه بالکل د انمر تور شوه دومره سخت ورځ واغه او دا ډیره د خوګه او مزیدار ورځ وه تر دې چې د انصارو مشمانو جنکوب وې دا اشعار ول چې طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع دا شیرونه ویلا طلع البدر علينا من سنيات الوداع سنيات الوداع یو کندو چې دا مدینه نه بخله ته وتل او دا نه برانه وتل وای سپوږمې را وختا نبی صلی الله علیه وسلم ته سپوږمې ویل دا د سنيات الوداع علاقین و اداره په موږ باندې شکر واجب دی تر سوچ دعوت الله ته کی اذان کیږي په دنیا کې تر سوچ دعوت ورکړی کیږي موږ به الله ته شکر کوو دا یقینا د شکر خبره ده ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء دا ایتونه کې راځي دا مکه چې ما ولسته محمد رسول الله باندې ایمان راوړل دا د الله یو خصوصي مهرباني دا کله چې سړی ځان لکینه فکر کوي چې موږ سوچي عجم خلک یو ادمه سوال نسمې صدې خلک یو موږ ته دی الله د خپل نبی په ذات باندې ایمان را نصیب کی از موږ سوچي دا غسر مينه واچي یا دا د سنت او سنت او تابعداري دي دا انتهائی لوی نعمت دی د الله په موږ باندې د دین هغه نعمت ما ته نخکاره کی پس د ایمان نه لوی نعمت دی د خزینم دا لوی نعمت دی او د بچونم دی او د مالنم دی او د هر شی لوی نعمت په موږ باندې دا شوی دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې سره راشي وجب الشکر علینا شکر په موږ واجب دی په ټول امت واجب دی ایها المبعوث فینا اغه نبی چې تمن کړه لګل شوی جئت بالامر المطاع استاد هر خبره تابعداري وکي د شه باندې چې اسی په سرسری منلې لکه څنګه حال د شه چې موږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم منلې لیکن واده په بل طریقه مړه خول په بل طریقه لباس په بل طریقه شکل جوړول په بل طریقه اسی زبانی جمع خرچ وتا وای زبانی جمع خرچ موږ کړل چې نبی رسول الله موږ مشر دي انور د يهود په لار د نسوارا او د رسمونو دروازونو په لار وای ځان ته بزرګان خلک وای دیندار ځان ته وای لیکن کله چې مقر شي نبی د الله په دین باندې عمل نه کوي او دا شا تاوان بسره وی که زن تاوان دینو این احسنتم احسنتم لیان فشکم و این احسنتم فلاها ایسا این فرمانیم که چار لبه ضرر ورکی زن لبه ورکی اللہ رسول ضرر نشه ورکوله و انه داقی نبیل ضرر ورکولهش مزیدار سرک دی سره پینو ور دی په کندو کفر ور دی کندو ته ځان گزاری او غاړم ماتي او خپل خپل ماتي چا zarar دی سرک zarar په دې کې نشته خپل zarar دی الله د نبی طریقه په هر څه کې اختیار اول په موږ فرض دی په موږ واجب دی ضروری دی چې موږ اختیار وکړو که څوک د ځان نجات اراده لري جئت بالامر المطاع استاد عارف خبره ته بداری بکی نبی صلی الله علیه وسلم ته دا اشعار ویل کې د لودا څخه خوشالي و رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ورځ باندې نږدې وخت کې یو کار بل وشو پام دې ټیم کې بلکې دوه کار یو دا وشو چې یو دوه صحابه هغه وفات شلو چې کلثوم ابن الهدم رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم د چا کمل مشوي الاول او د مسعد ابن زراره صحابي چې لاولې د نبی رسام سره په عقبه کې بیعت کړی وو اغه مصعب ابن عمير ځان سم مدینه ته بوتله او اغه صحابي مخکینه داعي د دوه غریبانو وفات شو په دې باندې مر راغی نبی رسام په ایبن خفم شو لکه څنګه چې انسان خپل کی دغه مقدار کې ندی کې يهوديان او منافقان او یو اعتراض وکړي ته بچي مکمل او دل لکه رسته دای په تاریخ کې دا ویل کی چې مقبو ته دورانه ملاوي دل نو بس اورانه خبره به کولا ځکه چې نفس کې دنه خباستي دخلینم خبيسه خبرې راوځي نفس د چاورانی خله بهم کاګه کړی او شکل نفس د چا جوړی د خلینو مې صحیح خبره راوځي دی نفس نه کاګو نو دی خلق ته ویل لو کان محمد النبی کدا محمد رسول الله چرته نبی وې پرشته باندې نو لما مات صاحبه هغه سره چې کور کې ولا زیور کړی دی هغه باندې مړ کېدل هغه ژوند دی نبی صلی الله علیه وسلم دا خبر ورشو چې دا یهود دي سوای منافقان وای نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اني لا املك لنفسي ولا لصاحبه من الله شيئا زه د الله پیغمبر دا حق خبره ده خدای واکو الله مال نه درا کړی چې زه بسان د مرګ نه بچوم یا به مرګ نه د مرګ نه بچوم زه الله دې نه مرا لګل زه د دین بیان درا لګل ما خو باز خلک د انبیو په باره کې بل قسم نظری لري بل اوس موږ سورت فرقان کې ویل د انبیو د علما په باره کې د څه نظری لري چې دا بزرګ دی لوړی بنخوري الکه بلانکیو بزرګ دی لوړی نه خوري بلانکیو بزرګ دی کینی نه خوب نه کوي دا د بزرگانو صفات نه لري بزرګ بو د کیګم ډوړی به مخری کار کسب هم کوي تجارت هم کوي نبی بندا یو تواجی بیماری هم پر راځي لوګه تند هم پر راځي او هغه به یریږي هم د دشمن نه او قسم قسم تکالیف به پر راځي خو الله بو توه کوي خلکو ته بیان نه نبی دا یو تواجی د الله یو بندي الله توه کوي خلکو ته بیان نه الله ولې عزت ورکړي اور کمالات دې کې شوې نور انساني صفات ټول به پکې وي نو زه خدای ځان او اقدارم نیمه چې ځان د مصیبت نه بچم انا مرګری اگر کزه د الله رسول دی رسول یم خدا کار نشم کوله نو د منافقانو د یهودو دا خبري جواب وکړو د تصحیح او تصور وایي خپل تصورات برابرول صحیح نظریه جوړول د نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک هم دا او د قران طریق هم دا چې د مخاطبینو زمونږ د ټولو تصورات جوړي چې صحیح تصور ولرای عقیده خپل صحیح کوي غلط نظریه مسات کته غټ بزر چې کانټول شپه تعجود مې ولاړ په تصور دی غلط دی تصور یعنی عقیده دی ورانه ده د الله د رسول یا د قران یا د حدیث یا د ائمه په باره کې ور جنت دی الله نه فریدي دا عقیده به برابر نه الله دی عملونه قبلي دا کله دی خبري اروح سي زمو مشایخ او استادان دا کوششونه چې کوي لګي د دې مال او د قران حدیث کوشش هم دا چې خپل تصور سره برابر کړي یو بللې دغه د ټول شپه ولاړ دی الله ته عبادتونه دي کې روجیم دي نشي خدا کی دے دے چې نبی رسول الله ژوند دی په دنیا کې ګرځي را ګرځي هغه په غیب باندې پوي نشه صفات نبی رسول الله کوي او متحمل کوي او مين مسل لري دغه کافر دی چې سود رسول الله صلی الله علیه و آله کې دا کې لري چې په غیب باندې علم دی دغه کافر دی ایمان نه وته لري دا تعجود ماجد د نه قبل ځکه چې عقیده ورانه په دې خبر ځان خپوي ځان سي ویلې کوي په دې سره کې ویلې نبی صلی الله علیه و آله ماشه تصورات برابر اول یو واقع دا و شو دویما وې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله بنو نجار تر اورسه د مسجد نبی دی زیت ابو ایوب انصاری کور تر اورسه نو په دې وخت کې عبد الله بن سلام یو يهودي عالم دی هغه ته خبر وش هغه خپل وایي چې زه په یو کجوره کې برکه کجوري ته ختلم پای کې کار کاول لګیوم کجوري میرا پرې کاولې ټوکړی را سره و نو په دې کې چا خبر وکړ چې هغه محمد رسول الله چې هغه راغله ده الله رسول وایما پدې کجوره کې د انتهای خوشاله شم الله اکبر مې وکړ زه پاک دی چې الله اکبر مې وکړ اعلان دې زما ترور نسته وا خالده دا غي نوم وا خالده بنت الحارث ناغه ما ته ویل چې خيبك الله لو قدم موسى عمران ما زدت على هذا. الله دې تنه امید کی کوم صالح سم راغلی هم تب دین زیادت نه وکړي دون خوشحالي به دې نه وکړي لکه بده چي دی وکړه تا دون خوشحالي څه لکه نو ایمان او ته ویل چې دا هغه نبی دې کړه اخرانه چې موسی الله سبحانه وتعالى وعده کوي نو هغه به ایمان ته پوسوکو چې تر شته عالم سره چې هغه موږ ته يهوديان او عالمانو ویلې چې رښتنه نبی برازي مع نفس الساعه چې قیامت را نږدې شي هغه وخت به هغه نبی راځي دا پیغمبر دې وای ما ته چې دا هغه نبی دې چې کوم الله د قیامت ته نږدې را لېږي او په تورات کې الله سبحانه وتعالى وعده کړی دا او په نورو کتابونو کې دا هغه نبی دې چې راغله وغه خبره به ته واپس واخستله وای ما لا ټوکرې په سر وو زلالم کور ته ملان شو ما سیده وای نبی سره سره ملاقات لوارالم د دې نه دا معلومه شوه چې سره د حق طلبګار چې څنګه جوړه کړه نو جلتی به کې پای کې د څه بنوي چې راځم او درېګا سبا برا شم بلوز برا شم لکه صبر وګه په دین کې به صبر نه کې سم دستی به حق قبوله قسم دې قبول نه کوس مثلا د جمعې منځ کې مونږ غي او د جمعې منځ لیست مرګ راش ما دې ګره پر پته مرګ راغلی به بس کې هم دې څه بلا شي د دنیا نه نو دې وجه حق سم دستی قبول ول لازم دی الله عليه السلام اسما ټوکري پر سر او زداړه مد رسول الله صلی الله علیه وسلم لذل شغزه ګورما ټوکري پر سر د ټول خلکو مخې کې وای راغه عبد الله بن سلام وای فلما تبینت وجهه کله چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم مخ ولید هغه دا نورانی چهره ما ولیدل نو تبینت ما ته پته ولګید چې ان وجهه ليس بوجه کذاب چې دا مخ دروژن مخ نه دی دا دروژن سره نشي کېدل وجدارتي رشتین انسان شو یغه بیل معلومی یا دروژن سره شو یغه بیل معلومی حق پرسم بیل معلومی چا کی چلک شانی فراست وی و ما ته پته ولګی دا دروژن انسان نه دی دی مخ نه معلومی ګره رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د نور د نبوت مو او دلته بکی تقوا مو او دلته عبادت هر څه بکیو نو ډیر نه بکیو و چې ما ولید ما ته پته ولګی دا دروژن سره نشی کېدل وی لاول ما داغه نه دا خبره واوریدلا نبی صلی الله علیه وسلم لاول دا مسله وکړه کدا رسته ویو چې نبی صلی الله علیه وسلم کله د مسلمانانو تربیت کاوه څنګه یې کاوه دا تربیت کې دا خبر راځي وې څلور خبر باندې امر لاول وکړه اول ته ما دا خبره واوریدلې چې یا ایها الناس ای خلکو ای اسما مرګرو افشو السلام سلام خوروي په هر چا سلام اچوي معاشره کې چې کله سلام دې معاشره به جوړي سلامونه اچوي خچاري به کې مو یو په خیر را لبې پرېده او دارنګ حای ما کې پرې دا غلط الفاظ دي تا روسته به ویوا او پس دا غنه سلام هغه واچي لاول سلام اچو ابشو السلام سلام پارچا باش سلام یو مهم شی دی چې د دې د وجه نه د مسلمانانو مینه محبت پیدا کیږي دا د جنت ذریعہ ده لزنی کی دی او رحمت الله و برکاته د دې شنی کی دی مغفرت او چې سمرګ سلیف نیکمونه جوړي مبارکته من عند الله تحیه مبارکته دې ته تحیه مبارکه وای طیبه ده چې سړی نفس به خوشحالي برکتی تحیه ده دا سلام چې دا فضیلتونه به خپل ځای کې راشي ان شاء الله ابشو السلام و السلام علی راچوي پارچا باندې خپل ولید وځي نه بس چې څوک مسلمان دی دا سلام په ورجو واطعم الطعام او دا نه ده ځان کې پیدا کوي چې بل باندې ډوډۍ خورو د لګ د صدقې ماده ځان کې پیدا کوي اطعام الطعام څه ته وایي د صدقې ماده ځان کې پیدا کوي صدقې ورکوه خلق له صدقه ورکا روړی پخا کا خلق باندې وخروا سنت تر کې سړي خیراتونه دی هغه کاوه د بدعي او د غلط خیراتونه مکوه هغه نه منه کړی دا د بدعت خیراتونه خلک ډیر زیات کوي لکه روپۍ په لګي او د دین مطابق چې اخلاص پکې نه کوي روپۍ نه لګي اضا خپل ځان تاوان دي سړي تر کې سره خیراتونه کوي تام او تام صفات ځان کې پیدا کا کم کور کې چې خوراک کیږي هغه کې برکت راځي کم کور کې چې خوراک نه کیږي به برکت وي وصل الرحم او دریم کاردا کوي چې خپل ولې قائم ساتي دا د ماما د دای کاکا د دای کاکا شوی دی د دای اورور دی او دا د پلار دی د دای نیکه دی او د نیکه اورور دی اصل خپلوان چې دی یو سلطه خپل ولې قائم ساتي بل حدیث کې راځي بلوا ارحامکم ولو بالسلام کنور وسد نیکي د خپلوانو کو ورزاو سلام خو په ورا چوا د خپلوانو کو ورزاو سلام په ورا چوا بلوا ارحامکم ولو بالسلام که په سي دی وسنه کې چول وريږي خدمت د وسنه کې خپل کمزورې صلاح په ورواشو خپل ولي چې د اسلام کې د لوی حیثیت لري چې دا غیر قیام وکولې شي هغه به ودره هغه به نه خرابې چې هغه خراب کړل ډېر سخت نقصانات کې واقع کیږي کله چې د دین اراده وي. اصلونو دا کار کوي وصلو باللیل د شپې منځونه کوي والناس نیام چې نور يهود نصاره او کفار ودې دي او غافلان خلک و دي نه تاسو د شپې را پاسيږي خپل مولا ته ودرېږي ودا صبر مسلې وکړه دا مسلې دی باز خلکو سیاسي نه خو ته وړي ښکارې کی چې لکه دا خلک نوې حکومت جوړولې په دې کې اوسه په سیاسي خبرې پکار دي او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې کوي وجه دا چې معاشره سیاست دې ته وایي دا خبره یاده کوي سیاست دې ته وایي چې د دې عوامو مسلمانانو صحیح تربیت وکړي دا سیاست او دا سیاست نه چې راځي چې در نه وکړو راځي چې راګه په لنګیزه باندې ورمنډه کو لار بند کو راځي چې بنکونه وو راځي چې دا فساد والله که دا سیاست دی بلکې دا فساد دی دې ته خلک سیاست وایي او دې ته انقلاب وایي کدی کې تاسو برخه خستل نو ان شاء الله تعالی زرد چې الله به مزه تورسي په دې شنه کې برخه مالک زمنګ د دې نه چیز خلکو نشیت منای په دې کې بالکل برخه مالای دا فساد دی سوشه دا لار بند ولله خلک شرک ولله یو رانه یو کس چې عوام مسلمانانو ته زرونه ورسي ا په در نمبر باندې اسکار اسلام په دغه طریقه نه راځي هم شته پر دایا دا کوي اسلام په دعوت باندې راځي په جهاد باندې راځي کوم کار چې د کول دا خلک نه کوي او هاو جوړي صرف دا انبيانو مثلا سیاست دا د خلکو تربيت اخلاقي انداز باندې خلکو تربيت کول دي د سیاست وایي دا سیاست نبی سره هم اختیار وي دا څلور خبرې مې ته واورېدلې نو ما ته پته ولګي د شریعت دا خو د الله رسول له نو ما ویلې چې امتحان هم ته کومه امتحان اغه ته ما ویلې ټکرای ما وکی خو د دانو ته ویلې چې زه د یو درې خبرې ته پوس کوم چې ما يعلمهن الا نبي طغیر باندې په غیر د پیغمبر بل څوک نه پوي یو نبی په پوي بل څوک نه داږي جواب کې درا کړو زه به ته وایم چې ته د الله حق رسول نه نبی سره سم فرمل چې وایا سوالونه کوا نو وای ما درې ته پوس وکړه یو ته پوس مې دا وکړه چې اولنې علامه د قیامت کومه یو ده د قیامت اولنې نه غټه علامه لوی علامه ته اولنې علامه وخیوه او دغه ما دا خبره وکړه چې جنت ته شکل مؤمنان لر شي جنتیان نه اولنې ډوډۍ به الله غل څه شي ورکړي اولنې طعام به دایي صحیح ما اول طعام یاکله اهل الجنه او دریم دا چې دا ماشوم کله د مور مشابه شکل د مور په شان تی و ما ينزع الولد الى ابيه والى امه کله پلار ته ځي او کله مور ته ځي دا څه وجه ده د دې وجه وکړه نو نبی صلی الله علیه وسلم ته دا درې خبره نه معلومه وسه پوره نو یې فرمایل چې اخبرني بهن جبريل انفا تا چې دا سوالونه کول جبريل ما ته الله را ولېګو او هغه مال خبر راکړي چې د څه جواب لور کا دا ویل چې جبريل نبی رسول الله چاو جبريل و اذاك عدو اليهود ضد يهود دشمن ده یعنی دا هغه شخصیت ده هغه ملائک دي چې يهوديان سره دشمني کوي جبريل سره دشمني نه کوي لیکن دا يهود دي جبريل سره دشمني لري کدا په یو بل واقع کې مراشي چې نبی رسول الله کړ يهود لور غلو دعوت یې لور کاو د څلورو خبرو اې ته دعوت ورکاونه یو پکې هغه دا نقطه به بیان کړه چې ستانه بوت موږ ځکه نه مونږ ته جبريل وحی راوړي د خپل ځای کې دا واقع راځي ان شاء الله تعالی و جبريل مال په دې باندې خبر راکړه هر چې اول عشرات الساعه د قیامت اولنې علامه ده غټه علامه وړي علامه هډې رزي ته اخد نبی صلی الله علیه وسلم راته کوم علامه د قیامت وا اولنې علامه ده فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب وربه په اداشي مشرقي ملکونه کې چې دا خلک به مغربي ملکونه ته بوزي په دې کې دا د قیامت علامه چې دا د فتنو حدیث شې دي هغه د ګران دي سره په مطلب نه پوي د دې حدیث مطلب چې دا علماء یا به دا نار نه مرات فتنې څه فتنه مو پیدا شي چې د مشرقي خلک به د مغربي طرف ته ځي هغه طرف ته بزي او یا د نار نه مرات ظاهري ور دي لکه ظاهر د حدیث دار چې دې طرف کې به ور پیدا شي سره بل ته وخت نشي تیرول د مغربي طرف ته بزي قیامت ته نږدې علامه ده لکه دا ظاهر د حدیث دی په ظاهر د حدیث همیشه د پر قول کول په کار دي تر څو چې من دا غنه نه راغلی یو بدا علامه د قیامت او ارجع ولنه طعام د جنتیان خوري نفز زیاده تکبید النون زیاده تکبید النون د مئی چې کوم جګر دی اینه چې توازن پښتو کې اینه اردو کې د تکبید جګر وای داږي چې کوم هغه نری وخه دا دی جګر کې نری وخی هغه هغه ته زیاده تکبید النون وای دا بول الله ورکه دونه غټ مایا به چې ټول جنتین به داغه په دی جګر په دی لګه وخه باندې مړی دا به دی جنتین الله په خیو دی باندې بل اول دا خوري به بول نور خوراکونه اس کا کونه ولا ورکی لکه څنګه چې قران حدیث وايي دا ول اول دی خو لاول دا شی ده دا په خوانو کتابونه کې وو دی عربو ته دا شی نه معلوم دی يهودو مليانو ته معلوم او عوامو خلکو ته دا مسله نه معلومه او ورته د بچي مشابهت د مور افلار سره داغه وجه دا ده چې دا خزه او خاون د یو بل سره ملاوي شي نو دا نطفه چې لاول د سړي دا منی د سړي چې دا لاول هغه بيزي تلل شي بيزا د طبيبانو په اصطلاح کې دې ته بيزا وایي هغه ته زي په یو خاص کیفیت باندې یو خاص طریقې سره زي دا غي تشریح کې زو شروع کوم یو ګڼه معنا باغه وایي طبي له سره چې هغه سره پیژنې د الله ناشنا قدرتونه په هغه کې معلومي دا نطفه چې انسان گزار کړي دا خپل شهود پوره کوي ګنه لیکن الله به پروګرامونه کوي د دې رحم نه پس یو خاص ماده را لېږي هغه ماده دې نطفه نه تعویږي د دې لپاره چې د جراثیم په وجه د مړ نه شي به یو خاص څنګه لار د چې په غیب باندې دا ور داخليږي بعضي اتباع چې په دېستو کې ټو کې بعضي چې په دنیم کې ټو کې هغه غزې ته ور رسیږي کې انسان دا نطفه چرته غزې ته رسولې او دا نکټی رسولې نه په دې باندې بد د دنیم کار لګېدلې وي د دا به دنیم لګیدل کېږي الله دنیم کې ټو کې هغه ته ور رسي یو بیا زاد هغه ته به پام ځای کې اړینا نه پام ځای کې د دې سړیو د دې خزي په دې نطفه کې یو ځواله پیدا شي نو کله په دا غالب شي د سړی دا نطفه په غالب شي د پاسه شي په احادیثو کې د پاسه د غراغله دي طبي کتابونه کې د 100 د حساب ورکړی دی دا د دې خپل استناد او د حدیث خپل استناد وایي نو دا چې کله د پاسه شي نو په دغه ځای کې د سړی طرف ته د ماشوم دغه شی لار شي د شکل سړی طرف ته لار شي او کله کده زنانه نطفه د پاسه شي او د سړی نطفه د لاندې شي هغه په غالب شي نو نزال ولد دا بچه به ځان ترا کوي دا بچه د مو سم مشابه پیو بدن او اکثر شکل د مو سم مشابهت لري دا جواب ور نو عبد الله بن سلام ته د بوخانو کتابونه دا مسله معلومه وا نه پدې کې هغه د واره ایمان راوړو وی فرمایي چې دا خبرې چې دي لا علمهن پدې باندې نه پويږي الا نبي مگر نبي به سره پويږي بل څه پنه پويږي نو صدا کوي ور کوم اشهد الله لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا کلمه ویلا چې زه کوی ورکم د توحید او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت به د یو بل او خیرتیا وکړله د عربو خلکو کې یو خیرتیا ډیره وه خاص کر د شاله علم خلک چې نو دا او خیرتیا وکړله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل دا يهوديان چې دي دا ډېر بهتانیان خلک دي ان اليهود قوم بهتن دروژن ډیر دی بوختان نړی تړي دروغ ډیر په دې باندې ټول زندگی دی دیو دا وسم يهودانو سوال سړي هټول دروغ او په غلطه خبرو باندې په دې خلکو باندې حکومتونه کول رښتیا په کینه ټول دروغ دی بوختان نړی زید دی تهمته لګول دا دی کار دی او به چې څو دغې تابعدار دي نه هیڅ کومه صفت ده د يهودو یو تابعدار هیڅ کومه بوختان صفت دی زید بختان مې چې څو چا په دې تړي معلومي دا چې د يهودو صفات د مسلمانانو په کې نشته ده ای عالم اسلامي کدا يهود پوهې چې اسما په اسلام باندې چې را عبد الله بن سلام ایمان لا وړه ده نه را بشي او تا ته بس ما شیطانانه وو کې ډېری غلطي خبرې برا پسې وو تړي نه به چې هغه څه پاکو څه پاکو په ډېر وخت لګېدل لکه خلک وایي چې شیر اجي دروغ وکړي وران کړي باز خلک دي چې دروغ وو تړي به چې هغه څه پیسې لري په ډېر وخت تیر شي دا چې ځین به څه پاکي نو یا رسول الله کې چرته مونږه د دې خلکو ته پته ولګي زما د اسلام باندې ما په سبب ډېر بهتان نه وټړي نو ته د څه وکړ چې زما د اسلام نه مخکې مخکې د دې کسان نه ته پوس وکړ زما په باره کې نو دا د دعوت یو مکمل کنه بیره سم دې ته دعوت امر کاوه نو يهوديان یې راوغتل يهوديان دا د څه دور د لکرست ان شاء الله دا خبره کوي چې الله د نبی صلی الله علیه وسلم سره د ښکاره دښمنۍ نه شروع کړي پټه زړه کې دښمنۍ و لیکن ښکارا دښمنۍ اغلانده شروع کړي کم د سي مکر او کېد او د سي او فساد له شروع کړي نه ده خبره ترې به سره کوله نبی کې يهوديان له طلب کړو دا یې ته پوسو عبد الله بن سلام دن نه کوټه کې کېناو دا یو تویل چې کیف عبد الله بن سلام فیکم عبد الله بن سلام څنګه سره ده ناغي ویل چې دا سیدنا و ابن سیدنا سردار دې زمونږه خپلارم سردارو وخيرنا وابن خيرنا ورسره دي پلارم ورسره دي وابذلنا دا پمن کې بهترین انسان دی وابن ابذلنا پلارم بهترین سره دا درې لفظونه وایي استعمال کې بعضي حدیث کې اخيرنا لفظ راغله پمن کې ډیر ورسره نو درې لفظونه دا په استعمال سيد افضل او خير خپلار هم خسړل رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه فرمایل ارئیتم ان اسلم عبد الله کدا ایمان راوړی لاولیو ته دعوت ورکو چې یا ماشر الیهود اسلم راش ایمان راوړی فوالله الذی لا اله الا هو دلانا فزاد می د قسمی چې زه د الله رسول محق تاسو سره لګرې شوم تاسو څخه په تر داولی نه مانه ناویل معنی علی مزالک موږ ته دې خبرې پته نشته چې رسولی دا تجاهل عارف یې کاو وای کعبد الله بن سلام ایمان راوړی ناویل اعاذ الله من ذلک الله دې دینه وساتی هغه شرط دا چې کار کوي دا چې به تحقیق سره خل نه دی به ویل کې ایمان راوړی وای اعاذ الله من ذلک اعاذ الله درې زره دا خبره وکړه الله دې دینه وساتی چې هغه ستاسو دین منیش خپل دین دې پرې دي دا شرط کې دی شي نو په دې کې عبد الله بن سلام ته امر وکړ چې راوځه اگر هو تا او داغی مخامخی ویچ اشهد اللہ الہ الا اللہ و اشهد ان محمد عبده و رسوله چه دایی ویلن سم دست پر دق مجلس کی بی بختان و لگا نو یهودیان ویل چه شر رونا و ابن شر رونا دام شریر دا پلارم دا سن شریر کارونا کولا لکه دا جسن شریر دا سن پلارم شریر سره و تنقصوه و نرع بنیم پی ولگا ولا چه دکی دا عبد دا عبد دا نقصانات بکیدی ناویل یا رسول الله صلی الله علیه و خبر نیری دلم چې ګوره د اخر سم د سلاوز ما صفت کی او سم د بی بی ته غیبت کی نبی رسول الله لاوله تجربه حاصله کړه چې یهود خو د څه خلګې دروژن بوختانه نه او د دې سره د دروژن سره څه معاملې کې هغه شانتي او د پات شری سره څه معاملې کې هغه د تجربه مز د کول پکړې ځکه د مدعوین په جاندل د ضروری خبرې سره چاته دعوت ورکې نو دا غي حال په جاندل غواړي چې دا څنګه خلګې دي که خد دیندار خلک صاحب د دین خبرې کوي او که مفسدان خلک یې نو د فساد نه د منی خبرې بکې کړونه سختي د یری خبرې بکې او کوسونه نرمي نه ایته بده امید خبرې کې هغه به مقیم محل ته وګوري لکه دا د داعی کمال چې د خلکو شانو پیژني رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تجربه حاصل کړه او د يهودانو په دې ورانه باندې پوه شو عبد الله بن سلام مسلمان شو الله کوټه دعوت ورک کور والدیو چې ایمان راوړی هغه رسول چې موږ سره الله وعده کړو په تورات کې حق رسول هغه موږ ته تابعدار شو خزه بچي هغه موږ ایمان راوړ او دا تر دې چې کوم خالد او هغه موږ ایمان راوړ ډیر کم مسلمان شول دي قران ته الله دا فائدہ ورکړ په يهودانو کې يهودان ډیر کم خلک دي چې ایمان راوړ یو شیعه هغه نه مسلمانېږي شیعه دا ډېر غلیظ کافر دي او دیم نمبر يهودو يهودان ایمان راوړ شازو نادر به ایمان راوړ نبی رسول فرمایي ک دولس يهود په ما ایمان راوړ ټول به ایمان راوړي په دولس کسان هم مسلمان نه يهود دي سخت خلق دي ديږي مزاج کې ډیره سختی ده خپل دین نه بغیر بری چې نه مني ځان بالکل په خلکو باندې شد غني ندی مان عبد الله بن سلام یو پاک صحابي و ډیر خاشع سره و اداره صفات دا خوشو په کې ډیره زیات او دا الله دی کتاب لستل په کې ډیره زیات علم سره ډیرو یو وخت خوب هم لیدل خلکو به جنتی وي او داګه دوا جنتی دا جنتی دي په ایمان کې به مړ کیږي خو به داسې لیدل و شي زه یو باغچه کې ما په دې باغچه کې اوستنه ولاړه ده او دې ستنه په سر کې کړې ده نو زه دې ستنه باندې خېجم نشم خاتلې نو بلې کې خادمان را نو زه دې شو چت کوم استغفار ستنه سر ته ورسېدل ا کړې مې کله خلاص کې ونه وره شرا پاسر ما کړې مې لاس کې وا کله کله دې سم به خوب کې کیږي چې بیانې هغه شی ولا نه راولې دا یو کرامت ونتی وی ولالم نبی صلی الله علیه وسلم ته مهال ویو چې رسول الله دې خوب لیدل وی فرمایي چې دا لري خوب دې دا ښه باغ چې د اسلام باغ دی دی باغ ته راغله او دا کړی چې دا عروه تل وسقاده د توحید کړی دا غدي نیولې د پلاس کې د توحید عروه تل وسقاده توحید او د کفر به طاغوت ولا کړی هغه تعالی سکې نیولې ده نفعن تعالی الاسلام ته په اسلامي حتی تموت علی طریق ته په اسلام باندې مړم شي الله به تاسو خرابې نه بلی ګمرا کوي د دې د وجنه چې سره په اسلام مړ شي او جنتی نو صحابه به دته جنتی ویو یو راوی وای وای زه اورځي مسجد نبوی ته راو خلکو ویل چې دا سره جنتی دی دا جنتی دی او جما ولید نو د مونږه کاو ډیر پاج زه باندې خاصه سره چې د جمعه نو د زب سواره لمه ما ته چې داخله ته جنتی وای دا ولید ته وای نو دې خط په لکار دا چې الله دې ویری یا خبرې دې کوي چې کوم باندې پوي چې کوم نه پوي هغه نه بیانې ولې دې ماته جنتی وای په دې خبره باغ لګ کار بوله ورته ځکه چې مدح چا کی مخامخ نه په خبر کی د دې جنتی کېدو وجه دا ده چې ما د خوب لیدلې او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړ او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جواب راکړ چې ته په اسلام کې وفات شې نو په دې وجه باندې عبد الله بن سلام په يهودو کې عالم او په صحابو کې غټ صحابي قران کریم کې ډیر آیتونه راغلي دي د په اړه کې چې د ته به الله اشارات کړی دي چې ګور اهل کتابو کې علما خلک موجود دي او غره زید رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت گواہی ورکي او یا مشرکین او یا عربو ستاسو خپل سره د ګور تاسو گواہی د نبوت نه ورکوي دا څونه ظالمانه تاسو خپل قومي سره هغه نه مني او پردې سره راځي او هغه مني دا څونه بغیرتی ده په تاسو کې دا غیرت قران کې بار بار الله دې کافر ته ورکړي د مشرکین ته چې شان ځان کې غیرت پیدا کړي دا وقعت په دې کې رال مسجد نبوي جوړېدو د دې سره نبی سره خپل کوټې هم جوړې کړې د مسجد نبوي سره تقریبا وته نه کوټې وړې وړې شانتي دوه وی چې د الله سبحانه بر ور رسیدو وته او تنګي کوټې وی چې لږ دوه غزو تا غن رسیدلې دوه مقدار کوټې جوړې کړې مجموعي له سره یو دې کې جوړ کړې یو هغه کې جوړ کړې یو هغه د مسجد نه ګرځا پیر وی او خوکه صد نور صحابه کورونو پای کې راګېری وی لکه د سفیر ځان کوټه چې وای دا په دار د اسامه ابن زید کې و ان داغه قلا کې دن نه کوټه ولا جوړ کړې آلتا و دای دې سي زه به ول کسنګ چې دا سره پوخا و دا پوخا سره نه جو زمونږ د خلک به پکې وسیدل د سرهونو کې به وسیدل تقریبا د وژن په یو سره کې ډېر خلک راځي مو دا د عرب عادت ته موجود شي په یو سره کې به وسیدل پرده به کوله پرده به ځان ته شول خو لیکن تنګ جون دي ته راو نبی صلی الله علیه وسلم وړي کوټه جوړې کړې ځان لا او دا یو بیبی په دی وخت کې یو سیدل چې سودر جنا د بیرستا عائشه ده په نکاح واخسته به نوري په نکاح واخسته په اخر ژوندۍ کې زر نکاحونه وکړل چې پاغي کې دینی فیدی ډیر زیاتی د غبرست ان شاء الله تعالی بیانو په خپل موقع باندې چې په اخر ژوندۍ کې بالکل بډایګان وډایګان شانه خځه وکړل د دین د خاطر ادا کاری وکړه د نبی صلی الله علیه وسلم کله چې دا کوټه وي تیارې شولې ابو ایبن ساری کورې پرې وکړو شپږ میاشتې پس هغه پرې وکړو او دغه ته نقل شو خپل کوټه ته نقل شو اذن تنگ کوټی جوړ کړی وی حدیث کې راغلی دی عاشر جانا فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم بکره د شپې منځ باندې ودرید نو زه بنو نو زه به مخ ته د شپې پرته ملګری جنازه چې څنګه پرځای نو به مونږ کاو کله به شغه سجدی ته وکړه کېده نو زما د خپل به چوندار ولاګواله ما وخت را ټولې کړو په بستر به سجده وکړه دا څنګه ټی بنگلی نوی جوړ کړی ځان لشه غاډې بنگلی یو طراخه پره کورونه کله دا جوړ شو مدینه غاټه ډاګه وا یوه لوی قلابه جوړ کړې و مزیدار چمن بم پکې جوړ کړې و څنګه مرمر بم پکې لګا ټول کارونه کولې شو لیکن دا نه کول دوه رتنګ کوټه کې ژوند تیراو دیوم پکې نه ولګې درې تیار بوا روس د زمانه کې بهشته دی و پیدا شول او دا سید العالمین دی د دنیا د اخرت سردار په دې کوټه د شي غربت زندگی کې سره وخت یې کنه داخلک او ایمان وسره نه د شهره د اخرت لپاره تیاری ښه کولای شي په نسبت دا چې هغه غړ بلډینګونه وي په دې کې سره د اخرت تیاری نشي کولای نه دا چې وړي وړي کوټې نبی صلی الله علیه وسلم د زوحت ژوندۍ د بیرغبتی ژوندۍ په دنیا کې تیر کړه د مشکلاتو ژوندۍ د دې نه بعد نبی صلی الله علیه وسلم د مدینی د ژوندۍ اغاز شروع کړو ابتدا شروع کړل د هجرت چې د مدینې ته د دې دا مطلب نه وو چره مدینه ته بل ډول ته هم نه امانی او مزيب به یو خوراکونه اوس کاکونه به یو دا وي بلکې دا یو سخت ژوندۍ بل شروع شو ده د مدینه سخت ژوندۍ بل شروع شو چې دا درې مرحله ته تقسیم کړی د علماو یو دا د ابتدا تر شپږم کال پورې د هجرت شپږم کال پورې د حدیبی پورې دا د ژوندۍ چې په دې ټول جنگونه د مشرکانو زور او دلته د منافقانو ورانه دلته د يهودو ورانه ټول په جنگ جګړو کې تیر شوی دی او په پیتنو په پریشانو کې تیر شوی دی دغه د اوس دشمن راغی حمله کوي او دغه د بیګال راغی په یره او تکلیفونو په غمونو کې تیر شوی دی دا ورځ او به د حدیبین بعد د شپږم کال نه بعد دو کال په دې کې صلح وشول د مشرکینو سره د مکی د مشرکانو سره صلح وشول نه پای کې لکه شانه امن پیدا شو مشرکین مدینې ته راتلل او دیبال ته ورتلل امن امن لکه شانه پیدا شو او به د اتم کال نه باندې فتح د مکی وشوله اتم کال باندې نو به ډیر امن راغی به به خلق راتله د الله دین کې داخله دل وفدونه شروع شو وفدونه به د تعلیم او د تعلم ژوندۍ و نبی رسول الله صاحب خلقو تعلیم یو له تعلیم ورکاو بل له ورکاو میلمانی دی او دغه کرام او دلته دی وک د دکړه سره پاسه پر دا چلی دل به نبی صلی الله علیه وسلم د دینه وفات شو هغه د دینه نظر به صحابه ته د پروګرام به پاتش د خلاصه د مدینه د زندگی خلاصه دغه ده نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ته لړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دوه خبرې متوجې وي دی وخت کې بیغم راس نه دی بیغم زندگی نه تیر کړی د ټول مت تربیت چې کړي لوی غم سره دی یو د باری کافر مقابله چې دا غیر نظر څنګه خلاص کوو ستر کې صحیح کې کارو ادم دن په مدینه کې چې کوم خلکو سیګي د دې سره سوکو په مدینه کې چې دنه اوسېدل درې قسم خلکو اوسېدل یو په مدینه کې د نبی سره خپل مرګري صحابه چانسار هغه توای ایت اوس او خزرج موي اوس او خزرج دا د عربو دوه قبیلې وي دا اصل کې د یمن نه پخارا غلې وي او دلته په دې علاقه باندې آباد شوی وي او د دې علاقې ته نوم یثرب خوسته وي یثرب نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ته راغی نو د یثرب نوم یې تل لري کو دای بدو غاڼه چې دا مګد یثرب کې معنی د ملامتیا پر اثر دا نوم تل لري کې المدینه او د 200 نومونه به کې خپل د دې زیاده په زیات د وژنه 200 نومونه د مدینه منورې راغلي دي المدینه او الطابه طیبه او مدینه الرسول او مهاجر الرسول او دې نومونه دا شنه نور راغلي دي دا نوم یې په کې خپل او څو حضرت د عربونو او دا ساده خلکو امین خلک امیین دی تویل دا یهودونو متاثر و چه اغیبا دست مسئله و خودلی باز دیو با آغا منالی یهودیان آغا مولیان خلوک یه دارالو سیدالا او پا دی که غالبا مومنان دی ایمانی راوله دی انصارو دی مدال پا هم دیو که دن مشرکینو چه لاوسا پوری ایمان ندی راوله لیکن مقابلی تم ندی ولار دست خلک دی شکونی به بزرونی که راتل چه دا با حق رسولی کنو بیلا کشویوی مسلمان شوی داشت زبا مسلمان شما کل بیلا چه را نمسلمانی گما بشوبم په کوشش کاو چې ایمان راوړي ورونه په کوشش کاو په دغه مشرکین باندې په کوشش کېدا که زما قسم تر په سره بد یو د ایمان کوشش کېدا نو لږه زمانه بعد هغه په ایمان کې داخل شلو لکه یو واقع کې راځي عمر ابن الجموح رضی الله عنه یو صحابي دی و یغه ایمان نه راوړو بډاو چې دا نه مسری دا نه مانو نو داغه وراره او زوی دواړه بلانه داغه بوت به اغه دا د شکه چې د شپې به په څورل او نسکور به کې ستاسو خپل ولې چته کړل دا د دې لپاره چې دا سر کې راشي وینی چې لکه شانې عبرت ته والی نو یو ورځ راغی چې وکړه د بوتي سره کوک پروت ده نو دوی ویل چې دا کوم ظالم کړی دی زړه لري به د برابر کو غړ لا غړې کو فاکرا پاکه بل ورځ به وسره دغه د کسان معزم جبلی ور اړه کېده دا په څورل کې او دا غزوی او به ول د بوتي ول سره شفاک او لک شانی په خاور باندې ګندره ګندم کو خټه مټه په واچول بیا به چې کله خپل عبادت وخت یو امی کراغه وی کتل شر دا خو زما د معبود دی چې د سی بزتی ول کړی دا خیره مری وکړل اورې به دی ویل به دی برابر کو وړل غړې کو سمې کې هو خو لیکن په خبر باندې پوه نه شو د مورز باندې ویږي به سی ورل او دغه بوتي بهر راويست او یو مرش په پروت هغه پر وته اړ یو ډیران ته گزارک چدا خپل عبادت خانه لار چې وګړه د معبود بګ نشته نو من لته له شروع کې چې څه شزم معبود چې وی کتل بار پړ ایران کې پروت دی او د شپې ستړل شي نو دا غي دماغ زه لره الا او دا یو ته ویل چې ته هیڅ پد نه شو ورکواله شپې استاد ته تړل کې یو د دین ځان نشي بشکواله یو دشمن راځي او تر هغه یو تاغه ته به مال څه پیدا راکې نو هغه بوت په کار شولتي ول ورکه او گزار کیسته او ایمان راوړو نو دې تر کې سره صحابه او دغه مشرکین ته دعوت ورکاو چل چل کې به ته دعوت ورکاو کله به ول بوت مات کړو لکه دا سال مې هنه واقعا بیان کړو چې ابو بوتان ما ته ول او غزنان له بغل لګی راوړل نو دې تر کې سره دعوت هم شروع نو دغه مشرکان نږدې زمانه کې هغه نسب ایمان کې داخل شلو عام مدینه کې ایمان والا شو لیکن بعضی کسان دې چې بدبخت او هغه ایمان نه راوړو دا غینه بل اړه له جوړه شایته منافقان ول منافقین منافقین تاسو کې پیدا کی کړی د اسلام زور راش اسلام کې زور نه منافقان نه یا کافر یا مؤمنی خو چې اسلام کله زور ورشي بیا په داسې وخت کې منافقان پیدا کی هغه اعتقادي منافقان هغه پیدا شو د دې مشر عبد الله ابن ابي ابن سلول چې مشهور منافق دی په امت کې عام خلکو ته معلوم دی عبد الله ابن ابي ابن سلول دا د دې مشهور نور کسانو مسه مرګري دی با لاوله کې مشرکانو خو د بدر د غزانه بعد دین په اسلام کې داخل شو ظاهرا زکه چې هغه ویل کوم په دې شرک پاتې شو به د دنیا فائدې مرته نه ملوي د آخرت خو نشته نشته دا نه هم منکرو لیکن دمه د دنیا فائدې به موږ نه ملوي نو په اسلام کې ځان ور داخل ک زکه چې موږ عام خلک مؤمنان دي مسلمانان دي کوم دي کې داخل نشو کارم خرابيږي د خپل ځنه په اسلام کې داخل نشو او دورانې ولې شروع کړو دورانې په فساد ولې کاو او ایمان کولی سینه داخله ده دا د کرسی د وجه نه لنډ الفاظ به دا د ته یو د کرسی د وجه د مشرۍ د خاطر چې زما مشرۍ خرابه شوې ده او دا کرسی چې د ډېر انسانانو تباه کړل واقع دا و چې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راته د څه زمانه و نه په دې وخت کې انصار اراده کړې و او سو خزرج چې عبد الله بن ابي بن سلول یو خیاسره دا من خپل ځان مشرکو او داغه پر تاج جوړاو لګي او تاج په زمانه کې په سر کې خود لګي تاج ولې جوړاو چې دا بس د سر کې دا بس مشيري پس د بعث د واقعینا کله چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ته هجرت وکړه وسغه څوک مشرکی ټول خلک رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شول کمال خو پاره کیده مشرغه شو نو د عبد الله بن ابي بن سلول مشيري ختمه شو چې مشيري ختمه شو نو هغه په دې باندې ریزه قار وراره چې دا سره راغی ګوره د کوم ځای نه راغی زما د کرسي واخستل را مشيري نه واخست او مشيري مجبورانه الله غله ورکول زکه نبی دادیان نبی له الله مشيري ورکی خپل نبی له ورکه مشيري نو په دې باندې غوسوډر تر مر د ورځې پورې د منافقت کاوه به د مر د ورځې پورې چې کوم ځای کې فساد ورانه بو بس د بکاو نو رسته زمانه کې به کې به بلل له پیدا شو چې د منافقانو ډلا و نو الاول مؤمنان مشرکین به مؤمنان منافقین دا دوړلې او درې مډل چې و دا د يهود و دا درې د مدینه کې اوسېدل ایمان والا منافقان او هغه طرف کې يهود درې جماعت په دا کې مدینه کې لاول کې درې ډلې و مؤمنان او مشرکین او يهود لږه زمانه بعد مشرکین ختم شول او منافقان ته جوړ شول او پای کې څه کسان سیدین کې داخل شو نو نبی صلی الله علیه وسلم د دې درې وړو ډلو په مقابله کې د سی ترتیب اختیار کاو چې دا کسان الله رب عزت دین تمرا ولي او سوچ مفسدان کې دایو فساد مخه مونې ولې شي او د دې خپل مرګو تربیه ته مو شي د څه کوم نه ده کنه چې دا مسلمانانو مدینه تراله رسول الله صلی الله علیه وسلم د سی پرې خو دل او بس خپل توبه دې جون تیری لکه زمونږ مسلمانان د سی کوي بچي راوړي یو دو پنځه شپږ لس راوړي به ست پرې دي خلاره به دې کوڅو کې ګرځي پوډرین ته جوړ شي او نی علما تربیت کې نی مور افلار تربیت کې نو څه شي دی جوړ شي د څه بچو باندې څه کې ځای لري تربیت دا ضروری دی تربیت نه الله نبی خپل مرګري به تربیت نه پرې بدل نو دایو د تربیت کوشش وکاو یو اسلامی معاشره جوړول یا اسلامی خلافت جوړاو یو اسلامی حکومت جوړاو چې د ټولو مد لپاره هغه یو مشال راشي د ټولو مد لپاره یو رهنما شي د ټولو مد لپاره نمونه وګرځي د څه یو مجتمع جوړاو د څه یو اسلامی ریاست جوړاو هغه د څه پاسانه باندې نه کېدو نه داغه د پر رسول الله صلی الله علیه وسلم درې قسمه خواري نه شروع کړل درې قسمه د يهودو مقابله لپاره یو قسم خواري شروع کړل او د بحرای مشرکان لپاره بل قسم خواري شروع کړل او د منافقانو په مقابله کې بل قسم خواري شروع کړل د دې خوارانو تشریح ان شاء الله تعالی په بل هفته کې کوم الله حیا چر ترا کوم به بیان ان شاء الله الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو خپل دین بشیرت راکړي او د عمل توفیق درکړي صلی الله وسلم علی نبینا محمد.